हे बेबे मुश्किल लिकड़ी रात, मेरे जी ने खाड़ा हो गया मेरा, तोड़ दिया कति घात। मैं करी मांजे मत्ती काय करे, नहीं मानूंगा, नहीं तो देख ले कुट जाओगा मेरे पे बढ़िया तरिया। कह के बता दे, सुन ले। हे बेबे मुश्किल लिकड़ी रात, हे बेबे मुश्किल लिकड़ी रात, जी ने खाड़ा हो गया मेरा, तोड़ दिया कति घात। हे बेबे मुश्किल लिकड़ी रात, हे बेबे मुश्किल लिकड़ी रात, जी ने खाड़ा हो गया मेरा, तोड़ दिया कति घात। हे बेबे मुश्किल लिकड़ी मौका मत दे, पहले ही मर लेगा। नची हई, अरे हई। मेला ले ली जानवरा मेरे मेला ले लू जान। अरे ना तू कौन सी बात मेरे जीने जीने मेरे जीने खड़ा हो गया रस्सी तोड़ के।